NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De politie heeft 2 mannen opgepakt in verband met een reeks beschietingen van huizen in Os. In een week tijd werden daar 4 huizen onder vuur genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 22 en 25 uit Veghel. In Rotterdam zijn intussen 11 mensen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de golf van geweld in het westen van de stad. De buurt wordt sinds februari geteisterd door beschietingen en explosies. Volgens de politie heeft de geweldsgolf te maken met drugshandel. Ook vandaag leiden boerenprotesten tot problemen op de snelwegen. Zo wordt bij Born in Overijssel de A35 in beide richtingen geblokkeerd door tientallen trekkers. En op de A1 wordt nog tot in de middag gewerkt aan het opruimen van asbest dat daar eerder werd gedumpt. Premier Rutte veroordeelt de acties. Op Twitter noemt hij ze onacceptabel en levensgevaarlijk. En in een week tijd zijn in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh 49 mensen overleden nadat ze door de bliksem waren getroffen. Door klimaatverandering en ontbossing komen blikseminslagen steeds vaker voor in India. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er is nog altijd veel overlast door acties van boeren. Zo is de A35 en de A1 volledig dicht in alle richtingen bij knooppunt Azelo. Momenteel houden boeren daar de weg bezet met trekkers. Wat verder nog opvalt is onder andere de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij knooppunt Lankhorst ligt ook nog het een en ander op de weg. Er is daar maar 1 rijstrook open. Hou rekening met een kwartiervertraging vanaf Nieuw-Leuzen. En tot slot ook nog een regulier ongeluk op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Bij afrit Lelystad raakt een auto te water. Er is nu 1 rijstrook dicht. Hou rekening met 35 minuten vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Chris Keijner. Welkom bij Bureau Buitenland. Vandaag voert de muziek ons naar Turkije in onze zomerserie Verre Geluiden. En wel naar het zuidoosten van dat land dat oost met west heet te verbinden. Een land rijk aan muziekstijlen waarvan er 1 nu de wereld overgaat. Psychedelische muziek, waarin de kruisbestuiving tussen oosterse en westerse muziek bij uitstek vorm krijgt. Maar ook een land waar niet iedere cultuur evenveel ruimte krijgt, om het voorzichtig te zeggen. Ons gast, zelf buitengewoon muzikaal, heeft haar wortels in zo'n cultuur. Het is iets over 2:30, tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Merel Polat is bij velen van u vast bekend als een van de moeders in de televisieserie De Luizenmoeder. Maar ze is zoveel meer dan actrice, muzikant namelijk, zangeres en gedreven pleitbezorger van de cultuur en de muziek uit de geboortestreek van haar vader, Oost-Turkije. Muziek die wortelt in een rijke filosofische en misschien moeten we ook zeggen religieuze traditie, maar ook in een zware, tragische geschiedenis. Muziek die ons, zegt Merel, veel kan vertellen over ons mens zijn. Maar laat ik haar dat vooral zelf laten vertellen. Welkom, Merel Polat. Dank je wel. We beginnen eigenlijk altijd gewoon met muziek. Zullen we dat maar doen? Fijn, eerste fragment. Waar luisteren we naar? We luisteren naar het nummer Haydar Haydar van groep Şimşek. En groep Şimşek is een Duitse psychedelic Anatolische rockgroep op dit moment. En we kennen, denk ik, of de meeste mensen kennen Altıngün, een Nederlandse band die Turkse psychedelic muziek maken en de hele wereld overgaan. En je hebt op dit moment Gayesu Akyol, die hetzelfde doet vanuit Turkije. En groep Şimşek is een groep uit Berlijn. Ja. En ze zingen Haydar Haydar. Haydar Haydar is een tekst geschreven door Kul Nesimi. En dat is een poëet uit de 17e eeuw. ik ben geen expert, maar dit is wat ik heb gelezen. Een Alefitische troubadour. En dit is een van zijn nummers. En de eerste zinnen is... I wear the cardigan of nothingness on my shoulder myself. And I throw the bottle of shame to the stones. Who cares? Either I climb to the sky and watch the universe, or I come down to earth and the universe watches me. The sin is mine, who cares? The wound is mine, who cares? Ik draag de mantel van het niets en ik werp de fles tegen de stenen. Misschien klim ik op naar de kosmos, misschien daal ik af. Zover was ik gekomen met de vertaling in mijn hoofd ongeveer. Er zijn twee begrippen even langsgekomen. Psychedelische muziek, wat versta je precies onder psychedelische muziek? Nou, je hebt specifiek waar we het nu over hebben... is de psychedelische muziek die in de jaren 60 in Turkije is ontstaan. Rond die tijd, ik denk eind 50, werden de Beatles en de Rolling Stones gedraaid. En dat kwam voornamelijk eerst naar Istanbul. En door de invloed van het Westen met elektronische, met keyboards en elektrische gitaar, zijn de muzikanten daar, hebben dat overgenomen. Wel getransformeerd. Ja, namelijk de volksliederen, de Anatolische oude volksliederen, waarvan dus Haydar Haydar, wat we net hoorden, ook eentje van was, is een soort fusie of een mengingvorm ontstaan. En daaruit is Anatolische psychedelic muziek ontstaan. Eind jaren 50, begin 60. Tot en met de jaren 80 was het echt een soort golden age in Turkije. Maar het bestaat nog steeds dus. Ja, nou, het heeft revivals. Ik denk na de militaire coup in de jaren 80 is het verboden geweest. Dus veel concerten mochten niet meer plaatsvinden. Er zijn ook Cem Karaca bijvoorbeeld, een grote brenger van die nieuwe genre, is naar het buitenland destijds gevlucht. Selda Bağcan, over wie we het straks gaan hebben, is gevangen genomen. En waarom nou? Omdat die teksten, dat waren politieke teksten. Of teksten van Pir Sultan Abdal of Kul Nesimi, wat we hier net hebben gezegd. Ja, want daarbij zei je expliciet dat het een Alevitische dichter was. Heeft het daarmee te maken? Wat zijn Aleviten? Leg dat heel even kort uit. Ja. Aleviten. Mijn ouders zijn Alevitisch. Hoe leg je dat uit? Aleviten wordt gezien als een vertakking van de islam. En dat is een religieuze stroming. Maar eigenlijk heeft het zijn oorsprong ver voor de islam. En komt het vanuit het Zoroastrisme. Zoroastrisme. In Irak, Iran. Tenminste, daar heeft het heel veel raakvlakken in. En dat is een... je kan het als een religie benoemen. Maar eigenlijk is het meer een humanistische levensopvatting. Dat is het Alevitisme. Ja, en het feit dat die muziek in Turkije daarna op een gegeven moment verboden wordt, heeft dat verband ook met het feit dat het dit soort teksten waren die gezongen werden? Ik denk wel dat het daar ook mee te maken heeft, omdat het het vrijheidsdenken en de gelijkheid predikte. Ja. Ja. Omdat het een humanisme zette tegenover autoritaire structuren. Is dat ook waar deze mensen over zingen? Die we nu kunnen horen. Dus de huidige vertolkers van de psychedelische Turkse muziek. Ja, nou de huidige vertolkers zingen veelal de covers van toen. Aha. En dat zijn inderdaad, hebben dit soort thema's. Of diepe, spirituele, filosofische, menselijke, humanistische thema's. Of inderdaad de politieke, met een politieke achtergrond, protestnummers. Ja. En wat is de plek van die muziek nu in Turkije? Kan het nu weer beluisterd worden? Ja, het is nu weer, maakt het een soort revival mee. Dat zie je nu ook aan, in Nederland hebben we dan Alten Gün. Maar je noemde nu net drie bands die in het buitenland optreden, maar in Turkije zelf ook? Ja, nu is het weer heel erg populair en kan het beluisterd worden. Oké, laten we iets dieper ingaan op die Alevitische cultuur waar jij dus uitkomt. Je kreeg die mee, met name van je vader, hè? Ja, mijn vader, mijn omgeving. En wat kreeg je daarvan mee? Nou, wij zijn niet heel erg streng religieus opgevoed, maar meer het besef van er is geen hiernamaals. Je leeft niet om je goede daden te verrichten, zodat je later in een hemel of een hel terechtkomt. De hemel is via het hart van een ander mens. Dus de verbinding met de natuur die je hebt, de ontwikkeling die je als mens in je bewustzijn maakt, en de verbinding met elkaar is belangrijk. Dat is wat ik, denk ik, heb meegekregen daarvan. Okay, ja, je kijkt erbij alsof het misschien moeilijk te begrijpen is, maar ik vind het heel helder. Ja. Misschien kunnen we er nog meer van begrijpen door de muziek. Ötme bülbül ötme, şen değil bağım, dost senin derdinden, ben yana yana, tükendi fitilim, kalmadı yağım, dost senin derdinden, ben yana yana, haydar haydar haydar, ben yana yana, Ali Ali Ali, ben yana yana. Waar luisterden we nu naar? We luisteren naar Ötme Bülbül Ötme. Wat vind je ervan? Ik vind het prachtig. Ja, ik vind het prachtig. Ötme Bülbül Ötme. Ja. En deze is van Pir Sultan Abtal. Ja. En Pir Sultan Abtal is een 16e eeuwse Alevitische mysticus, poëet, humanist, troubadour. Ja. Hij was vooral een prediker van het humanisme en het vrijheidsdenken voor het volk. Ja. Dus hij op een vredige manier schreef hij de teksten en ging hij in tegen het Ottomaanse regime destijds om gelijkheid te krijgen voor het volk, ook voor het Alevitische volk. En hij is uiteindelijk daarvoor opgehangen, vermoord. Ja. En waar ging dit nummer over? Want ik hoorde weer Haidar Haidar. Ja, Haidar Haidar Haidar. Dit nummer gaat eigenlijk over, het is eigenlijk een voorspelling van hem. Het gaat eigenlijk over dat uiteindelijk door je vrienden hij verraden zal worden. Hmm. Dus hij beschrijft, letterlijk zegt hij eigenlijk, laat de vogels niet fluiten, want ik heb mijn hart brand. Degene die ik vriend noemde, die heeft mij laten branden. Het Judas-thema. Ja, ja. Hmm. Dat is daar inderdaad ook zo gebeurd, volgens het verhaal. Dat is toen met hem gebeurd. Je bent recentelijk nog in Turkije geweest, in de geboortestreek van je vader. Ben je daar zelf ook geboren eigenlijk? Nee, ik ben in Amsterdam geboren. Jij bent in Amsterdam geboren. Amsterdam West, ja. Waar zijn we dan? Wij zijn naar Dersim geweest. Mm. En dat is in het oosten. En daar komen de Koerdische Alewieten vandaan. Mm-hmm. En we zijn er 10 dagen geweest met mijn muzikanten. Om eigenlijk inspiratie op te doen voor onze muziek. En daar hebben we nu ook onze album net opgenomen. Mm-hmm. Met de inspiratie en de verhalen van de mensen en de geschiedenis en de historie. Want wat zijn de belangrijke verhalen die je dan tegenkomt? Wat ik net al zei, die diepe verbinding met de natuur daar. Dus elke rots of bomen of dieren die en het water wordt eigenlijk als heilig gezien. Mm-hmm. En daar is veel respect voor. En dus dan zijn we 2 uur in een busje onderweg met sneeuw en onmogelijke wegen. En rijden we bijna zo smalle wegen. En links van ons is de afgrond. Om naar een waterbron te gaan. Hm. En dan, omdat dat een heilige plek is. Hm. En dan ga je zitten. Want de natuur is God, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. En, dat is één kant van het verhaal. Ja. Een andere kant, ik hint er al in de inleiding, is de zwarte geschiedenis ook van het gebied. Hè? Want wat is daar de kern van? Ja, dus dat was heel dubbel. Aan de ene kant zag je dus die prachtige verbinding en de natuur en de schoonheid en de vriendelijkheid van de mensen. En aan de andere kant voelde je een soort diepe pijn, een diepe trauma. Zag je dorpen die in de jaren 90 zijn afgebrand. En in 1938 is er in Dersim heeft er een genocide plaatsgevonden. De Republiek Turkije werd opgericht. En Dersim was eigenlijk de laatste streek die in opstand kwam daartegen. Omdat ze hun eigen cultuur en religie en leefwijze wilden behouden. Eerst is er in 1919 een genocide tegen de Armeniërs geweest. In 1938 tegen de Alevieten. En dat is wel nog steeds een diepe trauma voor de mensen daar. Mm-hmm. Ja, en een trauma wat zijn echo's ook in recentere geschiedenis heeft. Hè? Want er zijn meer tragische gebeurtenissen geweest rondom de Koerdische Alevieten. Zeker. Ja. Je hebt het over Sivas, denk ik, 1993. Nou, ja, daar heb ik het over. Maar misschien kunnen we beter eerst naar je volgende fragment gaan luisteren. Oké. Okay. Wie horen we hier en waar gaat het over? We horen Selda Bajan. En Selda Bajan is een artieste die in de jaren 60 ook net als de Molar en Cem Karaca met de psychedelic muziek omhoog kwam. Optrad. En zij is nog steeds actief en zij treedt nog steeds op. En waar ging dit over? Dit nummer gaat over Pir Sultan Abdal, de mysticus uit de 16e eeuw, die uiteindelijk door zijn leerling en goede vriend Hızır Paşa is verraden en opgehangen. Het Judas verhaal waar we het net over hadden. Ja. En daar gaat dit lied over. En zij zong dit bij een memorial voor Sivas in 1993. En wat moest er herinnerd worden? Wat is er gebeurd in die stad Sivas? Er was een festival, het Pir Sultan Abdal Festival, om hem te eren en zijn teksten en de poëzie te vieren, zijn leven te vieren. En in 1993 kwamen dichters, schrijvers, intellectuele poëten samen in Sivas, in het Madımak Hotel, om op te treden daar. En toen is er door een grote groep islamitische fundamentalisten het hotel waarin ze zaten in brand gestoken, waardoor 37 mensen om het leven kwamen. En ze staken het hotel in brand en waren buiten aan het joelen. Dus dat was een directe aanslag, niet alleen op de Koerdische Alevieten, maar letterlijk op de Koerdische Alevitische cultuur. Ja. Want die was daar verzameld. Ja. Ja. Wat zegt dat over de positie van de Koerdische Alevieten op dit moment in Turkije? Er zijn een aantal maanden geleden een 4 of 5 evenementen en concerten afgezegd die Koerdisch gesproken waren of Koerdisch gezongen waren. Zoals die van Aynur Doğan. die net de Womax Award of the Year heeft gewonnen. Womax is een groot wereldmuziekfestival, ja. Zeg ik even voor de luisteraar. Ja. Ja. Dus je merkt dat het, het is vrij, maar eigenlijk ook niet. Dus ja. In naam vrij. Ja. Dat soort geweld als, over 38 hoeven we het natuurlijk helemaal niet te hebben, maar als in 93, dat komt op dit moment niet meer voor? Op zo'n grote schaal niet. Maar het is, ik weet niet hoe ik dat moet benoemen. Het is altijd een beetje, je moet voorzichtig blijven zijn. Want niet alleen de Alevieten, maar heel veel andere groeperingen of minderheden die ervaren onderdrukking of oppressie in dat land. Ik begreep wel uit de voorbereiding dat president Erdogan onlangs zijn excuses gemaakt heeft voor de genocide in 38. Oké. Okay. Hoe belangrijk is dat? Weet ik niet. Oké. Okay. Ja, het is meer, ik denk dat het meer een systeem is en een manier van denken en handelen wat in dat land opgelost moet worden. Mm-hmm. Want gisteren was het één groepering en morgen zal het weer een andere groepering zijn. Dat maakt eigenlijk niks uit. Dus de poppetjes kunnen veranderen. Maar als er in een systeem een ongelijkheid is, moet dat geadresseerd worden. Ja. En hoeveel uitzicht zie jij in Turkije dat daar ontwikkeling in zit? Dat daar verandering in komt? Nou, ik zie mensen en groeperingen sterker zijn, zich uitspreken, zich organiseren. Zoals de LHBTI-groepering, wiens de Pride die dit jaar had moeten plaatsvinden in Istanbul, die is verboden. Ja. En sterker nog, de mensen die daar liepen werden gearresteerd. En het maakt niet uit als je met een vlag zou lopen, kan je al de gevangenis in belanden. Mm-hmm. Dus dat is nog steeds aan de hand daar. Als je je uitspreekt, of journalisten, muzikanten. Ja, maar je zegt, je ziet die groepen sterker worden. Zie je dat ook in de Koerdisch-Alevitische cultuur? Durven mensen meer daarvan te laten zien en te laten horen? We hebben het over muziek, per slot van rekening. Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Want je zegt, er zijn festivals en er zijn concerten, maar je moet voorzichtig zijn. In welk opzicht moet je dan voorzichtig zijn? Wat ik net zei, er zijn een paar maanden geleden nog allemaal concerten afgezegd. Mm. En het blijkt dat je op bepaalde plekken. En met wat voor argumenten wordt nou ja, afgezegd? Of dan? Nee, ja, je hebt niet aan alle vergunningen voldaan. Of we willen, het gebied is niet klaar om. Dat soort dingen. Maar je kan niet overal in vrijheid bijvoorbeeld je taal spreken of bepaalde dingen zeggen. Mm-hmm. Daarin moet je voorzichtig zijn. Ja, en ik neem aan dat zo'n tragedie als pas 30 jaar geleden in Sivas, dat angst veroorzaakt. Is die angst er nog steeds? Merk je dat? Nee, dat is dus wat ik merk, dat die angst minder is. Dus er zijn veel jongeren die eigenlijk teruggaan naar, wie ben ik eigenlijk? Waar kom ik vandaan? Wat is de geschiedenis? En die daarna op zoek gaan en dat ook durven te claimen of te zijn of te onderzoeken. Oké. Okay. Je wilt tot slot graag zelf voor ons zingen? Ja. Daar zijn we dat, al blij mee. Ja. Wat ga je zingen? Pak gerust je gitaar. Dat hij ga ligt, ik doen, ja. Hij ligt hier op de tafel. Jullie vroegen of ik een liedje wilde doen. Absoluut. En toen moest ik denken. We hebben niet iedere dag iemand met zo'n stem in de studio. Dankjewel. En het liedje Ez Kime betekent wie ben ik in het Koerdisch. Mm-hmm. En op een dag vroeg ik mijn vader, papa, wat betekent het voor jou om een mens te zijn? Hij vond dat ik weer zo'n moeilijke vraag stelde. Dus zei, ik weet het echt niet. Heb je haar weer? Maar toen kreeg ik toch een tijdje later een brief in mijn brievenbus met een gedicht in het Koerdisch. zijn moedertaal. Hier, dat is mijn antwoord op je vraag. En dat is dit liedje? Dat is dit liedje. Let's hear it. Oké. Ik kan trouwens geen gitaar spelen. Ga je gang. Esmerova, abidea, abidea, zadie, judakari, neuekhevi, chie, chie, nzanem, nzanem, jare dikenim, jar jaran, jare jaram, jidgirim, kalpir zarukum. Zarukam civanım ezkime ez insanım evin kime eman eman ema erar eman erosar Prachtig. Dank je. Ik kan het niet verstaan, maar het gaat recht mijn ziel in. Oh, dank je heel erg. Je noemde het daar straks heel even, maar je hebt net een debuutalbum opgenomen dus. Ja. Wat kunnen we verwachten? Die komt in december uit. Ja. Samen met Frank Rosalie en Chris Doyle. En we noemen het... Amerikaanse jazzmuzikant, hè? Ja. Ik heb het goed begrepen. Klopt. En we noemen het... Koerdisch soul music, mountain blues. Oké, okay. Staat dit er ook op? Ja. Oké, okay. maar dan met begeleiding ja, van een bassist? Ja, dan met fantastische muzikanten. Chris is toetsenist en gitarist en Frank is een drummer en slagwerker. Oké, okay. Koerdisch soul komt eraan. Eind december is dat album van Merel Palatter. Dank je zeer. En dank voor het luisteren. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen na het nieuws en ster Villa VDB met daarin een gast namens SOA AIDS Nederland. Wij zijn er morgen weer met muziek uit Amerika. Het NOS Radio 1-journaal. U moest 4 uur van tevoren op de luchthaven zijn. Waar ik precies 4 uur van tevoren op de luchthaven? Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Ik had niet verwacht dat ik daardoor mijn vlucht zou missen. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Hij is eigenlijk op zoek naar landen waar hij hoopt toch wat gehoor te kunnen vinden. Sport. Het is niet alleen de auto, maar het is ook de coureur die goed met die auto moet kunnen omgaan. Vragen. Wat zeggen de getallen ons? En doorvragen. Even uitleggen waar die naam vandaan komt. Het NOS Radio 1-journaal. Met Astrid Kersenboom. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je ruimte in huis optimaal benutten? Ga voor een kast op maat, in jouw eigen stijl. Hubo is dé specialist van Nederland in kasten van Rafito. Van een wandkast in je woonkamer tot complete inloopkast. Hubo helpt. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. 4 zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Dit is jouw ruimte. Om te kunnen vallen, opstaan en terug te veren. Om te kijken naar alles wat jij echt wil. En er nog bij wil leren. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Door te leren in kleine klassen in je eigen tempo. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. 2 uur. NPO Radio